Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 27 Kasım 2020, Kasım ayının son programı, 95.0 Açık Radyo'dayız. Yine önce sağlık programında bir konuğumuz var. Bu sefer Ayşegül'e bırakmayayım, ben tanıtayım eğer izin verirsen Ayşegül. Profesör Doktor Yağız Yüres'in, bizim konuğumuz Profesör Doktor Yağız Yüres'in kırmadı, vakit ayırdı bize, sağ olsun. Kendisi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı, aynı zamanda klinik araştırmalar konusunda Türkiye'nin bana kalırsa en yetkin kişisi, etik kurulu üyesi. Yani işin mutfağını çok iyi bilen bir arkadaşımız. Üstelik benim tanıdığım Yağız, lafını esirgemeyen yapısıyla doğruları söyleyen ve hani farklı yerlerde, farklı ortamlarda duymayacağınız gerçekleri korkusuzca, fütursuzca dile getiren bir kişi. Evet, hoş geldin Yavuz. Nasıl tanıttın onu? Hoş bulduk. Onu birkaç fütur aldım, geldim. Yani ciddi ciddi bir yükümlülük altına sokmuş vaziyetteyim. Fütursuz konuş diye. Peki. Evet Ayşegül, ilk soruyu senden alalım, söyle. İlk soru belki Yağız Hoca için de sizler için de en basiti gibi olacak ama biraz daha COVID-19 aşısına ve bu konulara uzak olan kişiler için de bilinmeyen bir durum. COVID-19 aşılarında özellikle Pfizer-BioNTech aşısından ve son olarak AstraZeneca aşısından, Sinovac aşısından bahsediyoruz. Ancak şöyle biraz hani gazeteleri karıştırdığımızda Ekim 2021 itibariyle 321 aşı adayının olduğunu öğreniyoruz. Hatta Nisan'dan bu yana da bu durum 2,5 kat artmış. Sanıyorum aşı üretimine bir rağbet oldu. Şu anda dünyadaki COVID-19 aşı çalışmalarına baktığımızda genel olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi söylediğiniz gibi müthiş bir miktar var. Aşılarda görülmemiş bir aşı furyası var. Görülmemiş de bir hız var. Yani geçtiğimiz sene ilk işte ne bileyim Şubat, Mart'ta bunlar konuşulurken bir iki aşı lafı geçiyordu. Aslında sonbaharda bunlar klinik çalışmaları gelir deniyordu. BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'i biz hatta Nisan ayında bir tane webinar yaptık. İstanbul Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi Klinik Araştırmalar. Uğur Şahin'i İsviçreli, bizim de beraber aşı şeylerimiz, düşüncelerimiz olan başka bir arkadaşımız aracılığıyla tanıdık. Toplantıda konuşturduk webinarda. Uğur Şahin Türkçe pek konuşmuyor. İngilizce konuştu orada bizimkinde. Bu da garip bir şey. Hemen fütursuzluğa şuradan başlayayım. Geçen gün etik günüydü. Dünya etik, yok felsefe günüydü. Türkiye Felsefe Cemiyeti'nin başkanı da Yoanna Kucurade. Şimdi ben çok hoşuma gitti. Çünkü bu konularla da ilgili bir açıklaması vardı. Yani herkes uçmuş durumda ve etiği kimse dikkate almıyor. Herkes böyle çıkar peşinde falan diye. Covid'i de ortaya alan çok güzel bir açıklaması vardı. Onu refere ederken şeyden işte sosyal medyadan baktım kimdir diye. Vallahi ilk baktığım gün Türk felsefecisi diyordu. İki gün sonra resmini çekip bakmak için aynı Wikipedia'ya baktım. Türkiye'li Rum felsefeci diyor. Ki yani Yoanna Hoca'nın bununla ilgili bayağı bir alay ediyor. Yani ehliyetinde kendisini Rum yazmışlar falan diye. Bu politik doğruculuk şeyi beni öldürecek. Şimdi Uğur Şahin için hani bana göre Yoanna Hanım Türk, kendisinin de söylediği gibi. Yani ben ne kadar Türksem o da o kadar Türk. Uğur Şahin ise bir Almanyalı aslında. Hani Almanyalı bilim insanı, Alman değil de ona niye öyle Almanyalı denmiyor? Neyse o sırada başka bir arkadaşımız özbeöz Türk birisi. Sürekli biliyorsunuz 23 Nisan'da aşı çıkaracağım, kabotaj bayramında ilaç bulacağım falan falan diyordu. Biz Uğur Bey'i Nisan'da çıkarttık, çok kimse dinlemedi. Uğur Bey dedi ki ya orasını Türkçe söyledi, kısmetse önümüzdeki bayramda insan çalışmalarına başlıyoruz dedi. Hakikaten başlamış ve buralara geldik. Bununla birlikte birçok söylediğiniz gibi yani sayılar sürekli değişiyor. Preklinik aşamada yüzlerce aşı var. Klinik aşamada yani onlarca aşı var. İşte piyasaya çıkmak üzere olan 5-6 tane var. 2 ya da 3 tane de zaten sınırlı kullanılmaya başlanmış. İşte Rusya'da, Çin'de uygulanmaya başlanmış aşı var. Ama hani lafı toparlamak istersek, çünkü biraz kafalar karışıyor, bizim gündemimizde olanlar şunlar. Bir tanesi hakikaten, yani ben bunu Pfizer demeyi de doğru bulmuyorum. Yani BioNTech'in aşısı bu. Neden derseniz, uluslararası ilaç firmaları çok çok çok az bir paya sahip şu andaki bu aşı geliştirmede. Küçük firma BioNTech geliştirmiş, Pfizer üstüne yatmış bunun. Bildiğiniz gibi CEO'su ondan sonra yani %97 başarı elde ettik diyorlar. Hop hisseleri artıyor, CEO satıyor, 6,5 milyon kar ediyor falan falan gibi. Dolayısıyla o BioNTech'in aşısı. Öteki yani Türkiye'de bunun da çalışması sürüyor. Bu Avrupa'da ve Amerika'da piyasaya çıkmaya en yakın olan iki adaydan bir tanesi. İkincisi Moderna diye adını aslında Messenger, RNA'dan alan, bununla çalışan yine göreli küçük akademik bir firmanın, Amerikan firmasının aşısı. Onlar da destek alıp büyümüşler. Üç numara AstraZeneca diyoruz. O da Oxford'un aşısı. Okay. Oxford'taki araştırmacılar geliştirip onu da AstraZeneca pazarlama, yayma, hisseden faydalanma işine girmiş. Öyle ki yani siz söylediniz diye böyle konuşuyorum ama geçen İslam Tabip Odası'nda bir toplantısı vardı. Orada da bunları konuştuk. Mesela şöyle şeyler oluyor. Hani diyor ya şey çıktı, ben %95 başarılı oldum, sonra Moderna %97 falan diyor. Derken AstraZeneca'nınki %70'miş, olmadı falan falan diyorlar. Sonra Britanya hükümeti çıkıyor ama ben diyor 100 milyon doz alacağım diyor. Bu o kadar hani hisseleri arttırmaya yönelik bir davranış ki, o kadar belli ki yani. Bu Moderna'nın aşısı Amerika'da çıkmak üzere, önümüzdeki ayda çıkacak. AstraZeneca'da %70 de fena bir sayı değil aslında. O da bir yanlış dizayndan falan oralara düşmüşler. Yani %90 çıkaran bir dizaynları da varmış. Bir de Türkiye'de Çin aşısı var. O Sinovac'la ben ikisini karıştırıyorum. Şimdi siz de çok benden iyi biliyorsunuz zaten. Bu Moderna'nınkiyle BioNTech'inki Messenger RNA yüksek teknoloji. Daha önce denenmemiş teknoloji aşılar. AstraZeneca'nınki daha konvansiyonel. Onlarınki adenovirüs değil mi? Başka virüse zararı olmayan virüse koronanın şeyini taşıttırıyorlar. Mesajlarını. Çin'inki ise bizde olan sanıyorum ki şey inaktive virüs. O Çin'inkiyle BioNTech'in çalışmaları da işte İstanbul Fakültesi, Hacettepe vesaire 20-25 yerde sürüyor. Bir tane daha çok uzatmadan Sayın Bakan açıklama yapıyor. Türkiye'de de aşı geliştiriliyor diye. Orada da 15-16 tane çok şükür her türlü teknolojiye, yani bu dünyadaki 5-6 platform var. Onlara haiz aşı adayları var. Onların bir tanesi Erciyes Üniversitesi'nde faz 1 denemelerinde, o da bir inaktif virüs aşısı. Demek ki biz şu anda bunlardan bahsediyoruz. Yalnız bir şey soracağım. Bu Çin aşısıyla ilgili ya da Rus aşısıyla ilgili sınırlı kullanım için hazır aşı. Bu sınırlı kullanım kavramını biraz açar mısın? Yani örneğin Çin aşısı eğer FDA'den onay almazsa Tukak'a FDA'den onay alanlar çok cici aşılar gibi tanımlamak ne kadar doğru? Bu çok doğru değil. Yani öyle bir trend var bunu. Siz de daha önce de konuşmuştuk. İşte Türkiye'de de bir takım böyle okuyarak klinik araştırmayı öğrenen akademiklerimiz var. FDA'den onay almadıysa bir şey olmaz bu falan falan diyorlar. Öyle bir şey yok yani. Burada hükümeti destekler konuşacağım tabii ki. Favipiravir'i de kullanmaya başladılar. Aslında bayağı da yararlı olduğunu düşünenler var. Yani hani kanıt tam üretilmemiş olsa da onu da Çin'den aldılar, işte FDA'dan onaylı değil falan falan dediler. Yani FDA'ye mecbur değiliz biz yani. ülkemizin Sağlık Bakanlığı kendi yetkileri dahilinde bu tür kararlar verebilir. Aşıda da böyle kararlar verebilir. Rus aşısını da getirip onda da gerekli çalışmaları tamamlayıp kararlar verebilir. Kendi aşısını da çıkarabilir. Artı FDA çok iyi bir performans göstermedi. Yani kesinlikle. Geçen şeyin ben çok seviyorum. Paul Offit diye bir çocuk infeksiyonu var. Evet. Hani sihire inanır mısınız falan da şarlatanlık konusunda konuşmuştuk. Onunla işte Topol'un bir şeyi var. Erik Topol'du. Sohbeti var. Offit bayağı hani komisyonlarda falan yer alıyor. Diyor ki yani FDA'nin pek kredisi kalmadı. Yani kalktı işte hidroksiklorokinle ilgili onu dedi, bunu da bunu dedi falan diye. Yani bizim illaki FDA onayı beklememiz gerekmiyor. Zaten mesela bu şeyin BioNTech'in aşısı EMA, Avrupa'nın medikal ajansı. Hani o birazcık daha az yıpranmış bir ajans. Evet. Burası tarafından da onaylanacak ama biz yani ben bekliyorum da bunu. Bizdeki aşılar eğer tabii ki yeterli geliştirme tamamlanırsa onlara sormadan tabii ki ülkemizde onaylanıp kullanmaya başlanabilir ve sizin sorunuzun cevabı olarak uygun görürse Sağlık Bakanlığı uygun danışmaları da alarak sınırlı kullanıma da izin verebilir tabii ki. Evet tabii yani o zaman bir müzik arasına gitmeden önce bu Türkiye'deki aşılar işte faz 1 çalışması Erciyes Üniversitesi'nde sürüyor ama 15-16 kadar aşı çalışması var. Bunlar hakkında ne diyorsun? Sadece hani ülkemizde böyle şeyler olmaz abi yapamayız abi gibi yaklaşmak değil. Sorum şu hani Türkiye'de bir aşı üretecek elbette bilim insanları bu birikime sahip. Laboratuvarlar, ekipler var ama hep söylenir işte Fısa'nın ne aşıları üretiyorduk da biz onları da kalktı ortadan falan. Bu o kadar basit şeyler değil tabii yani. Sen benden çok daha iyi bilirsin bunları. Ama özellikle Türkiye'de bir bilim politikası olmadıktan sonra bu yapılan laboratuvar düzeyindeki pilot çalışmalar bunların üretime ve kullanım hazır aşıya dönüşmesi mümkün mü sence Yağız? Seçici olarak mümkün. Bu çok yani çok güzel ve çok kafamı kurcalayan şeylere o kadar çok temas ettiniz ki hepsini birden toparlamak zor. Yani burada bir şey kafası da var. Hani beyaz solcu deniyor buna. Yani şey diye yani kendi ülkesine böyle çok da iyi bakmıyor. Yani bunlar bunu beceremez. Yani bizde bunlar olmaz. Çünkü ben beyazım. Yani ben Avrupalıların buradaki bir müfettişiyim falan diye. Kendi ülkesine bakan insan cinsi var ya onlar onu diyorlar. Birisi şey dedi. Yani onu tenzih ederim. O belki öyle düşünmüyordur ama ya bizde zaten yatırım yapılmıyor değil mi? Bu olmaz. Millet o kadar yatırım yapıyor falan diye. Halbuki aşıdaki tablo aslında bunun dışında bir şeyler yapılabileceğini gösteren bir tablo. Yani gördüğünüz gibi iki tane, üç tane lider aşıyı geliştiren aslında büyük şirket değil. Küçük, görece küçük şeyler. Aşıda bunu yapmak demek ki mümkün. Ülkede ortada 16 tane biz prekliniği bitirdik, bitiriyoruz diyen ve farklı teknoloji yani 9 Eylül'ün merkezi var, işte ne bileyim ODTÜ'nün merkezi var, Boğaziçi'nin var, Erciyes'in var, firma var. Demek ki buna yatırım yapılmış ki bu kısmı da tamamlayabiliyor adamlar ve kadınlar değil mi? Yani o kadar da kendimizi gömmeyelim. Ha geri kalanı bana geri kalanı daha zor geliyor. Yani şunu söylüyorum ben. Yani bu Covid'de aslında bilim sınıfı geçti. Yani bilim işini bu bizim pozitif bilim dediğimiz bilim sınıfı geçti yani bu aşıların bir senede buralara gelmesi bir sene olmadı daha filan. Ama sosyal bilim altındaki kategoriler ne durumda onu sorgulamak lazım. Sizin dediğinizin cevabı da yani birazcık o alana da giriyor. Şöyle ki şimdi preklinik çalışmalar yapılmıştır, hayvan çalışmaları, laboratuvar çalışmaları ama onların belli sertifikasyonlara sahip olmuş olmaları gerekiyor. Bakanlık zaten bunları ilan etti, ben bunları bekliyorum sizden diye. Yani bir preklinik toksikoloji sertifikasyonu, hayvandaki güvenlikle ilgili bir de GMP, iyi üretim uygulamaları bu ama araştırma ürünü üretmek için yani ilaç firması, aşı firması düzeyinde değil de küçük laboratuvar düzeyinde bunu klinik denemelerde kullanılacak hale getirecek sertifikasyona sahip olmak lazım. Oralarda zaten Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kendisi ben belli beklentilere sahibim dedi. Orası birazcık bir bariyer oluşturdu. Ha ülkede bunu geçecek teknoloji ve kapasite var mıdır? Kesinlikle vardır. Bu aşıların bazılarını birçoğunu üretebilecek, büyük ölçekte üretebilecek firma altyapısı var mıdır? Vardır. Ama sizin laf arasında söylediğiniz gibi bunların arasında doğru bir politikayla seçim yapıp, yani Sayın Bakan bugün de şey demiş, Erciyes'teki faz 1'deki aşı için ikinci aşamaya geçmiş demiş. Yani ben onu anlamadım. İkinci doza mı çıkıyor? Çünkü zamanlamaya bakınca öyle olmasa birdenbire faz 2'ye mi atladı? Yani genel olarak bu şeyi hani şeffaflığı takdir etmeye ödelim. Buradaki şeffaflığı tabii ama aslında biz o şeffaflığı başka bir yerde bekliyoruz. Ama dünyada böyle bir trend var. Herkes bizim %90 şöyle çıktı, 3 kişiye verdik, böyle oldu. Brezilya'da birisi kaybedildi falan derken Sayın Bakan da öyle o trende uyumak istedi herhalde. Ülkemizin hisselerini arttırmak için bir şey demiyorum. Yani bu kendi seçimidir. Ama hangi, neden bahsediyor? Yani eğer faz 1'de ikinci doza geçildiyse bunu açıklamak için birazcık bana kalırsa erken. Ama gidiş iyi. Ben şeyi merak ediyorum. Yani bu faz 3'e geçtiğinde, bu iki tane daha faz 1'e girecek dediği aşı var. Faz 3'e geçtiğinde görüyorsunuz, o millet 40 bin bilmem kaç bin tane hastaya veriyor. Şey pardon, sağlıklı gönüllüye veriyor. Onların arasında 100 küsur tanesi hastalanıyor. Oradan çıkarım yapıyorsunuz. O sonuçları da biz hala eleştiriyoruz. Orayı nasıl yapacaklar? Yani hangi hızda gerçekleştirecekler? Hani orada da bir seferberlik lazım. Ben geçen gün Murat Akova'yla birlikteydik. O işte Çin aşısı çalışmalarını yapıyor. Orada halka yapılacağı ilan edilince 20 bin kişi başvurmuş onların çalışmasına. Eğer bu gerçekçi böyle oluyorsa, yani bu iletişimle belki hakikaten yaz aylarına kadar bizim aşılarda da birkaç tanesinde klinik çalışmalar bu demin söz ettiklerimizin hizasına gelir diyorum. En nihayet susuyorum. Bu arada peki, sosyal zaman medyadan da çok soru var. Şimdi mi soralım, müzikten sonra mı soralım? Neden? Müzik arası verelim. Ben bir de Yağız'ın bilim sınıfı geçti ama sosyal bilimler ya da sosyal alandaki sosyal bilimlerde değil mi? O orası paralel gitmiyor galiba tıbbi bilimlerle. Onu mu demek istedin Yağız bilmiyorum ama. Evet. Buna da bakalım. Aynı zamanda Yağız'ın hani çeşitli programlarda, çeşitli oturumlarda, konuşmalarında, kongrelerde bu bilim karşıtlığı, aşı karşıtlığı, bu konulardaki duyarlı ve yaklaşımını da dinlemek isteriz. Ama önce bir müzik arası. Bugün parçaları Sayın Üres'in için seçtik. İlk parça Manu Chao'dan gelecek. Belki bir iki şey söylemek istersin. Niye Maradona parçaları, La Vida Tombola'yı dinleyeceğiz? Ya senin sevdiğin bir figür galiba değil mi Maradona? Evet, ben futbolda oynamış birisiyim doğrusu. Maradona hani abartıyorum ama bana göre gelmiş geçmiş en büyük futbolcudur. Hep Pele ile karşılaştırılır. Yani Maradona bu muhalif kimliğiyle, yani Pele siyah incidir sonuçta. Böyle beyazların sevdiği, onlara göre bir figürdür. Bir de Pele'nin zamanında, yani Pele'nin daha böyle atraktif şeyleri olabilir ama Pele'nin zamanında defans diye bir şey yoktu. Maradona geçen sosyal medyada paylaştılar. Gırgıra kapak olmuş. Ben hatırlamıyorum. Yani o kadar çok tekme yiyor ki bütün takımı estetik ameliyatla Maradona'ya benzetmiş. Arjantin'e bir Oğuz Aral çizmiş muhtemelen. Ya da Şevket Yalız olabilir. Kapağı koymuşlar o zaman. Ya yani Maradona o tekmelerin arasında, o beyazların kibirinin arasında, işte biri bana şey demiş, İtalya'da persona non grata ilan edildi. İtalya'nın ayıbıdır diyeyim hani bizim politik söylemimizde. Maradona bütün o muhalefetiyle, bütün o işte politik doğru olmayan hayatıyla falan benim yaşıtım aşağı yukarı, boyumuz kilomuz benziyor, solak tabii de benim gibi. Ben kendimi daha çok Sergen'le karşılaştırırım ama neyse, bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusudur. O yüzden Maradona baba için Peki. dinleyelim. Peki, önce Manu Chao'dan dinliyoruz La Vida Tombola. De noche y de día, la vida es una tómbola. y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Kasım 2020 Cuma günü öğle saatlerinde her zaman olduğu gibi önce sağlık programındayız. Açık Radyo 95.0 ve konuğumuz Profesör Doktor Yağız Üresim, İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, Etik Kurul ve Klinik Araştırmalar çalışmalarında oldukça yetkin bir isim. Aynı zamanda biraz önce futbol oynadığını öğrendik. Kış İkincisi isimli bir de kitabı var. Bu kitap beni çok etkilemişti. Bu laf olsun diye söylemiyorum. Çok severek okuduğum bir kitaptı. Bunun için teşekkür etmek istedim sana. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Evet, şimdi sosyal medyadan Ayşegül'ün bazı çok sayıda hekimlerden, camiasından da soru geldiğini söylemiştin. Neler geliyor Ayşegül? Ne soruyorlar yazı? Şimdi bir şey, çok Uğur Şahin'den bahsettik. Bir kez de Özlem Türeci diyelim. Sosyal medyadan da bu konuda küçük bir uyarı aldık. Lafınızı kesiyorum. Çok doğru. Hep deminden beri kıvranıp duruyorum. Bir türlü ismini hatırlayamadığım için ben de çok çok özür dilerim. Yani aslında ters çevirip de hatta kullanmak lazım. O bakımdan bu uyarı için de çok çok teşekkür ediyorum. Yani yoksa benim de içimde kalacak. Şimdi bir mikrobiyolog arkadaşımız soruyor, sağlık çalışanı. Konuşulur mutlaka ama yine de sormak istedim diyor. Çin kökenli aşının faz 3 çalışmaları için özellikle gönüllü sağlık çalışanı aranıyor. Ve sağlık çalışanlarına yapılması çok konuşuluyor. Yine de tabii sizin kararınız deniyor, olup olmamak deniyor. Sizin düşünceniz nedir? Biz şimdilik kem küm diyerek cevap veriyoruz diyor. Ben de öyle cevap veriyorum. Bana da çalışmaya girelim mi diye soranlar oldu çünkü. Şimdi bu çalışmalarda sağlık çalışanı yer almasının sebebi sağlık çalışanlarını aşılamak değil. Yüksek riskli garanti bir grup almak için sağlık çalışanı alınıyor. Yani oraya katılmak tamamen ihtiyari. Gönüllü, yani kimse oraya katılmak zorunda falan değil. Siz bir gönüllü olarak katılmak istiyorsanız bir sağlık çalışanı grubu var. Yani şey de olabilirdi, 65 yaşın üstünde birileri olabilirdi, işte şekeri olanlar falan gibi risk grubu olabilirdi. Burada sağlık çalışanları da kolaydan yüksek riskli bir grup diye var. Ama aynı çalışmalarda sağlık çalışanı olmayanlar da var. Tabii karşılaşma olasılığı fazla bir grup olduğu için sonuçlar daha doğru çıkacaktır ya da daha kolay elde edilecektir diye sağlık çalışanları. Evet. Başka ne soruluyor Ayşe? Bu messenger RNA konusu çok soruluyor. Birincisi bizim ülkemizde messenger RNA temelli çalışma var mı? Bir de bu messenger RNA temelli ilk çalışmalar COVID-19 aşılarıyla gündeme geldiği için aşı karşıtları da bunun üzerinden bir aşı tereddütü yaratıyorlar. İşte genetik kod verilecek size falan diye. Belki bu aşı karşıtlığına yönelik de bir iki cümle söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Kahve içtim pardon. Söylemez miyiz? Yani çok kısa şeyi söyleyeyim. Bunların içinden istediğinizi açarız ama yani bu COVID hepimiz için bir test oldu. Ve testten de kalanlar oldu. Yani bilim geçti gerçekten. Yani bütün bunları bilim beceriyor. Yani isterseniz ayrıntıları tartışırız. Ya ilaçlar ne oldu falan diye merak ediyorsanız onları konuşuruz ama. Yani bilim geçti. Geçmeyen şeyler şunlar. Bilim geçti ama mesela uluslararası ilaç firmaları, o Big Pharma denenler geçmedi. Gördüğünüz gibi onlar bize ne ilaç sağlayabildiler bir sene içerisinde ne de aşıları onlar sağladı. Yani küçük yine akademik bazlı yerler işi götürdü. Yani ilaçla ilgili de yeni bir şeyler çıkarsa öyle çıkacak. Firmalar çok açık bir şekilde bunların bir noktadan sonra ticari olarak kapatıp üstüne yattıklarını gördük burada. Büyük firmalar, Big Pharma sınavı geçmedi. Zaten geçmiyordu da bu hani ortaya çıkmış evet. oldu. Ve onların klinik araştırma sistemleri böyle veriler üzerine. Bir de böyle veri bilimi biliyorsunuz neydi firmanın adı? Veri üzerine bir şey yaptılar, yayın yaptılar falan. Lancet'teki yayının geri çekilmesine yol açan Amerikan firması. Evet yani, unuttum ben de. Ya ama Hintlilerin Hintlilerin veri de bayağı bir şeyi var. Tekelleri de var. İkincisi ise bunların muarızları sınavı geçemedi. Onların da kalacağı belliydi. Yani bunları eleştirenler, çöp bilimciler, yani aşı karşıtları, işte bitkiyle tedaviciler, diyetle tedaviciler, maske karşıtları, bilim şüphecileri. Yani bunları ben sosyal medyamda da yazdım. Bizim kendi öz şeyimiz mesela, arkadaşımız kampüste maskesiz geziyor hala. Duyuyorum ben. İşte diğer bitki falan bitki kürücü olan bu aşı ders olsun işte zehirli beslenmeden oldu bütün bunlar diyor. Bir tane işkembeyi kübracı var bildiğiniz gibi. O yine işte paça çorbası için bu aslında griptir diyor. Bir de bunu bayağı profesyonel olarak yapan arkadaşlar var yani basın tarafında. Çok ileri gitmeyeyim de sonra başıma bir şey gelmesin. Yani mesela benim bu konuya girmem de tam bununla ilgiliydi. Bir kitap yazıldı işte aşı karşıtlığı, firma karşıtlığı falan diye. Yani firma karşıtlığını da gerçekçi yapmak lazım. Burada hala aşı karşıtları devreye girip, yani bize de şey soruyorlar, alüminyum var mı bunların içinde falan diye. Yani oralardalar tamam mı? Yani insanlar aşıya nasıl ulaşacağız diye düşünürken. Burada şey oldu mesela sizin dediğiniz sorgulamalar oldu ki bunların içinde ne var işte yok bunun içine çip konacak bu o kadar hafsala alacak bir şeydi ki yani Bill Gates çip koyacakmış yahu şu anda benim sizinle iletişim kurduğum bir şey PC notebook Windows çalıştırıyor Bill Gates şu anda beni zaten istediği gibi fişliyor anlatabildim mi yani ofis var içinde Windows. Yani niye benim kanıma çip koyması gereksin gibi artı işte içinde alüminyum mu var bilmem ne var ama daha benim dikkat çekmek istediğim ve hekim arkadaşları da aktarmak istediğim şey bu çalışma fazlarını falan birbirine karıştırarak ortaya bir çok kendini bilmez bir yazı atılmış. Yani bunların fazları şudur faz 1 yapılacak faz 2 de bulunma yani birinden böyle duyulmuş. Falan. Bu fazlar 10 sene sürmesi lazımken nasıl bir senede bitti diye. Bu çok açık. Bu çevrimsel araştırma mantığıyla yapılmış aşı çalışmaları bir kardiyovasküler ilaç çalışması gibi değildir. İnfeksiyon sonuçta 15 günde ne olacağı belli oluyor. Bir ayda da sonuçları ortaya çıkıyor. Bir bu. İkincisi de temsilci son nokta dediğimiz ölçütler var. Yani şeye bakmanız gerekmiyor. Hastalık son noktasına bakmanız gerekmiyor. Bağışıklık parametrelerini vesaireyi değerlendirip çok erkenden yanıt alabiliyoruz. O yüzden bütün bu aşı çalışmalarının ortak yönü preklinik çalışmalar sürerken bir noktasından sonra insanda güvenliğe geçilmiş. Çünkü zaten hep sağlıklı insanlara uygulayacaksınız. Onların arasında fazike dediğimiz kısım bayağı atlanabiliyor. Hastalarda güvenlik. Çünkü hasta değil bu verdikleriniz. Söylediğim gibi immün parametreler, ibadullah zaten. Onlara bakıyorsunuz. Güvenlik erkenden belli oluyor. Faz 3 dediğimizde de daha geniş bir popülasyona geçiyorsunuz. Bunları aynı anda yapmak ilaç çalışmalarından farklı olarak mümkün olduğu için ve devlet, otorite buna razı olduğu için, bunu desteklediği için, bunlar şeffaf olarak yapıldığı için, bunun eleştirili tarafı var ama o yüzden bu kadar hızlı oldu bu işler. Bunun arkasında, yani bu o kadar komik ki, yani virüsü Pfizer yaptı, işte şimdi de parçasını topluyor. Arkadaş, Pfizer'in haberi yoktu aşı ilk çıktığı zaman ki başka bir şirket yapmış. Sonra alıp ondan sonra onu pazarlıyorlar. Yani ortada da durup. Yani Pfizer'in yaptığı işte eğer günah boyunlu habercilerin o da CEO'ları gidip hisselerini satıp para kazanmış. O da kapitalisttir. Öyle yapacak yani. Ama diğer şeyler gerçekten yorucu. İnsanların birazcık yani bu süreçte birazcık yapması lazım. Yani ne denir buna? Bir ders alması hakikaten bir kendini toparlaması lazım. Yani burada sağlık çalışanları ön cephedeler. Sürekli hastalanıyorlar. Bizim hastanemizde en öndeki şeylerin hepsi birer tur döndü. Bizim kapımıza kadar geldi. Yani söylemek istemiyorum ama ben şu anda izolasyonda kendi PCR sonucumu bekliyorum. İnsanlar bu halde, insanlar endişe içindeyken hala bu tür şeyler ne diyeyim yani şımarıklık mı diyeyim? İnsanların birazcık burada öz eleştiri yapması lazım. Tabii ki çok eleştiriyle bakacağız. Her şeyi kabul etmeyeceğiz ama yani ben hiçbir şeyi tanımayayım. 8 ay önce neredeysem orada okuduğum mavalların hepsini okumaya devam edeyim. Gerçekten nasıl bir işte bunu birisi sosyal bilim sınavı geçemedi. Gazetecilik sadece sosyal bilimle kendini tartıyor. Pozitif bilimle tartmıyor diye eleştirmiş. Ben de ona son derece katılıyorum. Yani hastaneler dolu, koridorlarda yatacak yer ayarlanıyor. Öğretim üyeleri yatamıyor, öğretim üyeleri hastalanıyor. Bir sürü entübe olan falan arkadaşlarımız var. Bir kısmımız evde oturup işte ilacı gelsin diye bekliyor. Bu arada kalkıp hala işkembe çorbası, hala maske takmayın. Hala bunların çalışmaları firma oyunu demek gerçekten yani Allah akıl fikir versin diyorum. Evet, çok haklısın Yağız. Tabii bu süre niye bu kadar kısaldı? Bu faz çalışmaları böyle kısa ve hızlandırılmış yapılırsa güvenilirliği azalmaz mı sorularına? Çok ayrıntılı cevap verdim. Ben geçen hafta bir webinarda yurt dışıyla ilgili bir sunumda duydum. Eğer normal süreç işlese 2036'da falan hazır olur bu aşı. Onun için böyle örtüşen aşamalarda yürütülecek faz çalışmaları öyle yapılmakta deniyor. Ve tüm aşamalar tamamlandıktan sonra üretime geçmek yerine üretimde daha erkenden hazırlanmaya başlandı bildiğim kadarıyla. Sürede ancak böyle kısılıyor galiba. İzin verirseniz orayı atlatayım. İki kelamda ona edeyim yani hızlı olmasıyla ilgili. Bir taraftan sizin benden daha iyi bildiğiniz gibi bu preklinik klinik geliştirmenin yanında farmasötik geliştirme de var. Yani diğer taraftan bunu ben nasıl çoğaltacağım işte soğukta saklamam gerekiyor bunu nasıl tabii çözeceğim, nasıl yaygınlaştıracağım o gelişmeler de arada gidiyor. Yani mesela şu emin olun ki işte BioNTech'in ki -70 öteki bilmem ne denip de klinik çalışma sürerken şu anda onun başka türlü paketlenmesi için çalışma yapılıyor. Burada şöyle bir incelik var. Normalde işte faz 1, 2, 3, 4 diye 4 ruhsat aldıktan sonraki takip olmak üzere aşamalar vardır. 4 genellikle daha şeydir, tali bir unsur olarak görülür. Burada bütün herkesin üstünde anlaştığı toplumların ihtiyacı yüzünden çok hızlı faz 3 geçilip faz 4'e çok hızlı gelinecek. Bundan sonra çok uzun bir faz 4 yaşayacağız. Bu sizin altını çizdiğiniz yani pazarlama sonrası denetim çok daha ayrıntılı, çok daha eksik kapatan bir şekilde olacak. Ama bu firmaların bir dümen çevirmesinden değil. Hepimizin ihtiyacı böyle olduğu için ve hani şeyde hastalığın yapısı, aşıların yapısı da bunu yapmaya müsait olduğu için burada yeni bir yaklaşım uyguluyor olacağız. Peki. Bir müzik arası daha. Bu kez hani ilgilenenler muhakkak görmüşlerdir. Sosyal medyada çok dolaşan bir video. Maradona'nın kendisi söyleyecek parçayı. Seslendirecek ve görüntülerde bir kafede, bir barda hani mikrofon eline alıp müzisyenlerle, dostlarıyla, taraftarlarıyla La Mano de Dios, Dios isimli parçayı seslendiriyor. Yalnız bu parça başkaları tarafından da seslendirildi değil mi? Bildik bir parça bu. Evet evet, başka birisi Rodrigo diye isimli birisi evet. Sanki demiş. Maradona evet çok biraz ritim problemi var ama kulağı iyi. Fakat evet. Şey çok güzel. Yani kendiyle övünüyor orada tabii ki. Evet evet. Çok evet. İçten değil mi? Evet. Yani yani çok çok iyi iş yapmış. Yani. Evet. Yani peki biraz, bu parçayı dinliyoruz. Şey gidiyor çok güzel. Tamam, burayı bir parçayı dinliyoruz. I realized that Claudia's battle for Diego was not only driven by love, but also by unusual religiousness. Luna Villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar. La cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco que debutó Maradona, Maradona, no se fue que corrió Maradona, Maradona. Porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Me pregunto al deseo de usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido con mía. Un día voy a ganar. Algo toque de uno. Parado, parado. Kasım 2020 Cuma günü 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Yavuz Üres'in. Yavuz Üres'inden ilk müzik arasında öğretim üyeliği, tıp hekimliğinin dışında futbolculuğunu öğrendik. İkincisinde Kuş İkincisi isimli kitabın yazarı, birçok yazısı var dergilerde. Ona vurgu yaptık. Üçüncüsü de ben unutmadan söyleyeyim hemen, bir de müzisyenliği var tabii, Mozaik grubu ve Yağız'ın nefeslilerle ilgili başarılı çalışmaları olduğunu, bütün nefesler böyle mi söyleyeyim? Saksafon, flüt. O kadar canım ya. Yani bir çeşit saksafonlarla flüt. Bir yere bir neyi tecrübem oldu ama ilerlemedi yani, unuttum onu. Allah'tan dördüncü müzik arası yok, yoksa o zaman bir başka özelliğini daha söylemek zorunda kalacak. Onu aradım. Peki. Şimdiki evet, arada Maradona'dan, kendi sesinden dinlen Mano de Diaz Dios isimli parçayı dinlemiştik. Evet, son bölümdeyiz ve Ayşegül sürekli olarak sosyal medyadan mesajlar alıyor galiba. Neler soruluyor Yağız'a iletmemiz için? Böyle bazen kadın hakları savunucusu girişler yaptığım için bir arkadaşım da bebek bekliyordu ve bebeğin cinsiyetini söyleyecekti. Bana erkek arkadaşlardan biri mesaj atmış: Ayşegül, erkek bebek bekliyoruz demeye korktum. Şimdi radyo programını dinliyorum. Eril bebek dinliyor, bekliyoruz demiş. Eril lafını kullanıyorlar. Ben de çocuk birisi bebek bekliyor falan deyince karar vermiş programdan sonra çocuğuna Yağız ismini koyacak falan diyeceksin zannettim. onu diyemedim, dinliyorsa belki bunu da değerlendirmeye alacaktır diye düşünüyorum. Bu faz 4 çalışmasına ilişkin sorular geliyor aslında. Faz 3 çalışmasını geçtik, artık faz 4 konuşuyorsunuz diyeceksiniz ama burada COVID-19'un reinfeksiyonu çok konuşuldu. Antikorun uzun süre bünyede kalmadığı, azaldığı, reinfeksiyonu açık hale getirildiği. Tabii bizim hani farmakolog ben de değilim, izleyenlerin çoğu da farmakolog değil, virolog da değil. Sonuçta bu bir antikor geliştirmeye yönelik aşılar. Bu antikorun vücutta ne kadar kalacağını, bu aşıyı ne kadar da bir yapacağımızı biliyor muyuz? Yani yılda bir mi olacak grip aşıları gibi? Daha mı uzun süreli olacak veya daha mı az sürede olacağız? 6 ayda bir maaş olacağız, 1 yılda bir maaş olacağız. Bununla ilgili bir bilgi var mı? Çok ileriye yani, yönelik bir soru belki ama. Bu antikor hikayesi falan Selim Bey benden çok daha iyi bilir. Yani onun söylemesi gerekir bunları. Yani ben diğer uzmanlardan duyduğum kadarıyla söylüyorum. Yani iş sadece o ölçülen antikora bağlı değil. Antikor ortadan kalksa da şey devam ediyor, bağışıklık devam ediyor. İşte o hücresel immüniteye falan da bağlanıyor diye. Yani ortadan antikor kalksa da devam ediyor. Ki aşılar zaten bu hücresel immüniteyi de desteklemek yönünde ayrışıyorlar. Ne kadar yapılacağı işte tam da bu çalışmaların bize söylemediği şey. Yani çok kısa faz 3'teki erken sonuçlara göre karar veriyoruz ya. Yani burada çok çok eleştirilecek şeyler var. Hani eleştiri kısmını şimdi atlıyorum. Merak ediyorsanız İstanbul Tıp Odası'nın web sitesinde hakikaten Murat Akova ile bir şeyimiz var. Beraber sunumumuz var. O çok güzel anlattı özellikle. Daha ayrıntı istiyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Onu bilmiyoruz işte. Yani burada milyonlarca kişiye vereceğiniz aşı için 20-30 bin kişide yaptığınız çalışmanın 100-200 kişideki sonuçlarıyla şu anda karar veriyorsunuz. Bunları daha sonra öğreneceğiz. Yani ne kadar koruyor, ne kadar tekrar etmek gerekecek, bunları zaman içinde öğreneceğiz. Benim bakış açımdan iyi haber, iki tane iyi haber var. Biri kötü haberden kaynaklanan iyi haber. Artık vaka sayılarının ortada dolaşanın çok çok üstünde olduğunu öğrendik ya, hani birdenbire bir yani açıklanan şey değişti. Yani ben öyle anlıyorum anladığım kadarıyla. Ama şeyi söylemişti, Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplumun %12'si falan infekte olmuş şu anda değil mi? Bu 25-30 milyon gibi bir şey. Bizde de öyle bir çıkarım yaparsanız zaten bahar aylarında aşı, yerli aşı devreye girerken falan ülkemizde kaç kişinin zaten kendiliğinden aşılanmış olduğunu görürsünüz. Böyle bir şey olacak. Diğer iyi haber ise çok fazla seçenek olması. Yani bu kapitalizmin iyi tarafı işte. Yani bir sürü seçenek var. Böyle bir doğal seleksiyonu. Yani şu ilk dalga aşıların eksikleri hemen arkadan gelenler tarafından kapanacak. Yani ne olacağını bilmiyorum ama ya bir tanesi şu kadar az koruyor, bir tanesinin bilmem ne şöyle yapıyor, ötekinin zarfı ateş yapıyor falan diye bilgileri evet faz 4 aşamasında öğreneceğiz ama iyi haber, Türkiye'de dahil bunların yerini alacak bir sürü başka seçenek var. O yüzden bu sorunların kısa zamanda aşılacağını söyleyeyim ben ama antikoru Selim Bey söylesin yani. Bu özellikle reenfeksiyonlar konusunda ki ben de bu reenfeksiyon olgularını yakından izlemeye çalışıyorum. Bunlarda acaba ilk enfeksiyonu geçiren, iyileşen, işte hastaneden, klinikten taburcu olan kişilerde antikorlar kayboldu, koruyuculuk bitti de ondan mı ikinci kez enfekte oldular? Yeni ve farklı bir mutasyona uğramış suç mu bunları enfekte etti? Ya da ilk enfeksiyon sırasındaki virüs latent olarak bunların vücutlarının bir yerinde kaldı da o mu alevlenme yaptı? Bu daha bilinmiyor. Onun için o grup çok heterojen, yani küçük 35 kişilik falan bir grup bu reenfeksiyon. Dünyadan bildiren işte Çin'de başladı, Hollanda, Amerika, Ekvator'dan var. Ama bunların arasında örneğin ikinci COVID enfeksiyonu çok hafif geçiren olduğu gibi ikinciyi çok daha ağır geçirenler var. Çok heterojen bir grup ve bunları izlemek lazım. Henüz bilinmiyor dediğin gibi. O zaman antikorların süresi bilinmiyorsa, ama senin belirttiğin gibi çok doğru tabii, hücresel bağışıklık sadece B değil, T lenfositleri ve B'lerinde bellekli hücreleri, bunlar önemli. Sadece antikor titresine bakarak ya da antikor miktarına bakarak karar vermemek lazım. Bu konulardan bahsederken biz işte bu ruhsatlandırma filan, aşıların çeşitli evreleri, kontrolleri. Peki Türkiye'de 2-3 aşı aynı anda gündeme gelirse kim hangi aşıyı alacak? Ben şimdi neden korkmaya başladım biliyor musunuz? Ben Çin aşısı oldum. Vay sen Amerikan aşısı oldum. Niye ona da Çin'de bana Amerikan? Niye ötekine İngiliz de ötekine Alman? Bu tartışmalar olacaktır ülkemizde. Bunların çok iyi idare edilmesi ve buna hazırlanılması lazım herhalde. Sen Çin mi oldun, ben Amerikan oldum, ben de Çin isterim, yok ben Amerikan isterim. Bu tartışmalar olabilir değil mi ülkemizde? Yani çok kötü bir şey aslında. Evet, yani bu da şey, bu da dördüncü benim sınavı iyi geçemeyen kitleyle ilgili. İşte bu da beyaz insanlarımız. Şey yapmayalım şimdi, beyaz evet, Türkiye'li insanlarımız, politik doğruluğu bozmayalım. Yani var ya, ben plazada çalışırım, işte güvenlikli sitede okurum, iyi bir okula gittim, güzel bir arabam var, batılı gibi giyiniyorum falan, falan. Bana böyle şeyler olmamalı kafası var ya, yani bu COVID bunu yıktı aslında. Hep o uzaktaki insanlara olan şey kapıya geldi. Ama bu alışkanlıktan vazgeçilemiyor. Yani başında bunlar ne yaptılar? Ben hesap kitap yaparım, İtalya'da böyleyse şöyle olur, biz İtalya'dan iyi olamayız falan dediler. Gerçek şu ki ilk devrede biz İtalya'dan falan iyi bir performans gösterdik, ama devre arasında her zamanki gibi sakatlıklar, şunlar bunlar falan diye ikinci devre bütün dünya ile birlikte çok iyi bir performans göstermedik. Yani bu gerçek dışına taşma. Benim arkadaşlarım bana şey soruyorlar. Ben de İstanbul erkek liseliyim, söyleyeyim onu. Yani ben de az beyaz birisi değilim yani. Hani çuvaldızı batıralım. Arkadaşlarım diyor ki, hangisini olacağız bunların? Şeyi mi olacağız? Moderna'nınkini mi olalım? Çin'inkini mi? O zaman birisi diyor ki Astra'nınki de var. Yani sanki önlerine bir menü sunulmuş var ya böyle internet. Hangisini olalım diye. Ötekisi diyor ki maske takayım mı? Ben asansörde dedim ki arkadaş maskeyi tak ki başkasına mikrop saçma. Ha sana faydası olmayacakmış falan diyor diğeri, tamam mı? Böyle bir şey var. Yani ben hangisini seçeyim hala? Çünkü neden? Buna biz girmeden önce neydi? Şu vitamini alırsan çok genç kalırsın, şunu yaparsan sonsuza kadar yaşarsın falan deniyordu ya. Hala ortada benim ait olmadığım, bana kadar sıçrayamayacak bir gerçek vardır. Ben bir takım bunların üstündeki bilgiler ve yetilerle bunları aşabilirim düşüncesi var. Hala infeksiyon, yani özür dilerim buna çok gelmek istiyordum ben. Yani bir süredir hasta yakınlığı, eve de bu iş geldiği için bunu birinci elden yaşıyorum. Yani böyle bir stigmatizasyon var. Böyle bir webinarda konuşuyoruz. Başka hekim arkadaşlar var. Hekim arkadaşlardan biri için dendi ki ya o geçen hafta bypass oldu. Toplantıya katılamayabilir dediler. Benim yaşlarımda birisi. Sonra arkadaş katıldı gayet neşeli. Nasılsın? Bypass oldum, harikayım falan dedi. Sen nasılsın dediler bana. Ben dedim ki ya bizim evde COVID'li var. Bana nasıl acıdılar, tamam mı? Öteki adam bypass olmuş. Düşünebiliyor musun? Vay sahi mi filan, böyle stigma, yani suçlusunuz. Çünkü COVID'de şeyde var ya, kitleler var, AVM'de yerde yemek yiyorlar, işte maskesine iyi bakmıyor. Bize böyle uzak yerler var, orada yaşayanlar, şeye toplu taşımaya binenler, ekmeğinin peşinde adam, onların şey yapması lazım. Bir tanesi dün, çok özür dilerim, bir tane video paylaşmış. Video yine böyle onlara uzak olan yerlerdeki bir yerdeki bir mezarlıkta gasilhanedeki şeyleri sayıyor, affedersiniz. Tabutları sayıyor. Bakın ne kadar yaygın falan. Bunu paylaşacak kadar böyle insanlar zalimleşmiş. Hastam var dediğinizde işte diyorsunuz ki 20 gün geçti artık iyiyiz dediğinizde iyi mi? Dur bakalım falan diyorlar. Ya öyle bir stigma ki. Yani ben iyiyim diyemiyorsunuz. Çünkü sana hemen yarın kötüleşirsin. 8. günde kötüleşen hastalığın öldürücülüğü %1 ile %3 arasında. Bunların %80'i belirtisiz atlatıyor. Sürekli en kötü geçirenleri size söylüyorlar ve bunu en çok yapanlar da evinde oturup oradan karar verenler, sokağa karışanlardı. Yani o yüzden şeyi stigmatize etmeyelim, insaflı olalım, diğerkem olalım ve şey yapalım yani, söyleyin adını, empati yapalım insan. Çünkü kapıda yani herkesin, herkes COVID'i tadacak bu şekilde. Dilerim aşıyla tadarız. Ben de onu diyecektim. Umarım aşıyla tadarız. Çok özür dilerim, biraz şey oldu, dağıttım. Bu tam bu konuda bir şey sorabilir miyim size? Amnesty'nin de bunun, bu aşılarla ilgili bir çıkışı vardı. Belli ülkelerin aşıya daha çabuk erişmesi, belli ülkelerin erişememesi, daha yoksul ülkelerin erişememesine yönelik. Şöyle de bir söz vardı, salgın herkes için bitmedikçe salgın bitmeyecek diye. Bu dağıtım adaleti hakkında neler söylemek istersiniz? Bir COVAX var bildiğim kadarıyla, COVID-19 aşıları küresel erişim programı var. Evet. Bu bunun için bir çözüm müdür? 172 ülke gördüğüm kadarıyla üye olmuş COVAX platformuna. Türkiye üye mi? Galiba değil. Yılanların hiçbiri değil, öyle değil mi? Yani Amerika'da mi? Değil, Çin'de değil, Rusya'da değil benim bildiğim. Evet. Son bildiğim oydu. Ya onun dışında da Dünya Sağlık Örgütü'nün gayet... Ya bir de bu var ya, ya Dünya Sağlık Örgütü de iyi performans göstermedi filan. Ben de çok duyarlıyım o konuda. Arkadaş, evet. Ne ile ölçerek, hangi kriterle söylüyorsun? Evet. Ne zaman, kaç tane şeyin oldu yani, daha iyi bildiğin bir şey var mı gibi. Dünya Sağlık Örgütü'nün çabaları doğru ve bunu yapmayınca kesinlikle bedelini hep beraber ödeyeceğiz. Bu hep beraber kurtulacak. Kardeş elleriyle hep beraber sürülen bir şey gibi, söylenen türkü gibi şeye gittim birdenbire. Nazım Şehbedir'in destanı. Yani bu hep, ya hep beraber çıkacağız ya bu uzayıp gidecek yani. Plazaya saklanıp bundan kurtulmak mümkün olmayacak. Şeyde, aşıda da yani belli sayının tutturulması lazım. Onda öncelikleri Amerika Birleşik Devletleri belirledi. İşte sağlık çalışanı, toplum hizmeti verenler, diğerleriyle karşılaşanlar filan ve daha yüksek riskler gibi. Bizde de öyle olması gerekiyor. Bu sıraya da uymak gerekiyor. Yani herhalde yani iki tür var dediğim gibi. Ben atlayıp bir yerlerden bunu bulurum ya da herhalde bir kesimde şey diyordur. Ben gidip acilik kapılarını tekmeleyip sağlık çalışanlarını sıkıştırırım. Alırım aşıyı diye düşünen bir kesim de vardır. Bu kurtarmayacak. Hep beraber kurtulunacak. Süre uzattığımın farkındayım. Benim son verecek mesajım var. Onu evet, lütfen. Siz buyurun. Evet. Son 5 dakika Yağız, ne söylemek istiyorsan vermiyoruz. Çok söylemek istiyorum. Bilimle siz bu kadın erkek erillik meselesine getirdiğiniz için, ben de dilim sürçtüğü için aslında bunu yapacak kadınlar ve erkekler diye de çok duyarlı bir söylem de bulunduğum iddia makamının gözünden kaçmasın lütfen. Bilimde gerçekten şöyle bir, bilimde ve tıpta gerçekten eril bir dil var. Ve ben bir erkek olarak bundan çok sıkıntı çektim hayatım boyunca. Kadınlar hiç fark etmeden son derece eril dil kullanabilirler. Yani mesela şöyle, ben çıktım televizyona, işte ilaçları anlatıyorum, bunu da aylar önce. Enfeksiyoncu bir bayan vardı diyeyim. İyice şey, şikayetler geldi. Kanalı taşlıyorlar. Feministler bir kadın hoca vardı. Şimdi burada ben devreye giriyorum. Bir klinikçi olarak ben konuşmalıyım dedi. Bu eril dildir. Orada bana erkeklik yapıyor. ICM, bizim Uluslararası Klinik Araştırma Merkezleri ağı var. Data konuşuyoruz. Data başlı başına eril bir, böyle mütecaviz bir şey. Datayı ver, ben senin yerine karar vereyim diyor. Biz orada Avrupalı ve Çinli ve Hong Konglu falan bir sürü merkeziz. Amerikalılar bizi niye beğenmedi diye konuşuyoruz. Aslında benim aklıma gelen cevap, bizi dişi buldukları için beğenmemişlerdi. Yeterince onlar gibi erkek saldırgan bulmadıkları için beğenmemişlerdi alırken. Bunu bir fragman olarak alalım. Selim Bey ve Ayşegül Hanım, bir gün fırsat olursa bu bilimdeki erilliği, ben bir erkek olarak bundan duçar olan bir erkek olarak erkek söylemini, bilimdeki özellikle kadınların kullandığı erkek söylemini tartışmak isterim. Çok teşekkür ederim. Evet, İstanbul Eril Lisesi mezunu. Ama biliyorsunuz, vardı bizim lisede, biz beraber okuduk. Benim kız da Damdüsyon'dan mezun ama erkekler var orada. Ben çok. Evet. Peki Yağız, çok teşekkürler, bize vakit ayırdın. Çok keyifliydi her zamanki gibi seninle sohbet etmek. Ayşegül, var mı başka mesajın Yağız'a iletecek? Evet, teşekkürler var sosyal medyadan şimdi. dinleyenimiz Menent Kurtiz çok teşekkür etmiş bize. Yine çok yararlandığım bir program oldu. Lütfen konuğunuza bizler adına teşekkür edin demiş. Evet, biz de hem dinleyicilerimiz adına hem kendimiz adına bize vakit ayırdığın için tekrar teşekkür ederiz Yağız. İleride belki bir başka programda hani aşılar gelip de kullanılmaya başlandığı zaman aşılama oranı Türkiye'de ne olacak, hangi aşılar gelecek, kim kimin aşısını döver, hangi aşıyı yener. Vaktine eril derler, eril bir de döver. Evet, eril bir de dövmeli falan. Hangi aşı iyi sonuçlar doğurur diye konuşsak olur. Bu terminoloji üzerinden bir program yapılır. Peki son parça Maradona değil ama bu kez Madonna'dan, madem Arjantin'i alıyor, biz de klasik parçayı Don't Cry For Me Argentina'yı dinleyerek sana veda edelim. Yağız, tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim, iyi hafta sonları, hoşçakalın. Sağ olun. İyi hafta sonları. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.